أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. فما لو تعلق نوك واليمان دون aminiman kisi jidi anga chiraba muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam kaniman kisi jidi aka sodungoye anaka sahaba belebelew adam na bakar siddiqi ani umar ibn khattab ani usmana ani ali ibn abi talib ani sahaba ko belacheli wala aminiman kisi fanan jidi aka sodungoye anaka sahaba belebelew ani fenfen kelas na mabrebre ka tugulu senno ko fuka sa seki amaduma amna kuma feminka oye fenye femin islama kelingi na bela jeni kanka nyini kato jango wame dugumina ko Thailand bo femin na bepase anyongona fana ni bepase Europe anyongona fana ni bepase Amerika ode jeni akela fla uluka furu nyongoma sharatu jumani be ala kiri jumani sikini be ala ula anka anko de nyanyini koto comme il a fana ni jenzeni be adola mbisi ka nyongon fe ko ami furula ka sura me genial anta kalama ami deun soro ka sura on deun te ka sura anta kalama wala kuma uchan be sa wala mna buludo ka don insha Allah fo nana ba ni ngal be fenfen bolon insha Allah bisi ka ni ganike na sura don ta ban bolon ba jabi wala yananga kuma kan follow de ka fo na fola ko genial kelaw oyi nason sabade jina kelaw nason sabade de no ake nason saba koro de fanani kirin fanani kirin nason sabade fanani an nason folo oye alati tumarisu zina ma rajulin wahid faqat alanan musumi nale be jeniala ani chemi nabe jeniala o fla doron ina fo chena muso obe wo de bolo ko copain ani copine o bo nyon fe bona muso ina le de dro wa che ni muso ina de dro o te nya bo fe wore fe o e je nya su go doy nya furu de toni nyon te aflana allati tumarisu zina ma'a rijalin kathirina o de muso mi ni abe je nya ke passepartout abe am bi abe am fini abe am bi abe am fini otmana sa ofana ni jeniya kelai asabana oye musumi na abe jeniya la ani che kelen de nyoro fe 70% par exemple ou bien 80% mo pourtant 30% ou 20% il ta sera ani che woro ofana bi nyoro fe dogo la ni bena jeniya jeniya na soy nga mino be vila ni choina nous na na bo klo na ko ba ke sebe ka ke furue otmana sa est-ce que sharia la o be se ka to nyogon kante de a fo an nimsala an tubila o amna furu siri an nyogon che de adam ne ka fatia kala wala ma ka furu siri o ni nyogon che ka vi continue o chokola wa tari o te daga o la mi fuka kumo di ka nga yane an ka se o ma folo slamati mi me sharia la jo قل لا إله إلا الله محمد رسول الله مما سيغا سيغا كفوكو جنيا يحرمي سلاما كنتي علي دينا فين تمنا فولو زبورا ثورات انجيلا كتابو فين جيلا أبي جنيا حرمي بيكون سنوما ويكلين ونا فولا فلانيكو حرامو دي حرامو فلاني يسوغو فلادي حرامو دوبي حرامو تيني دي wa haramu dobe haramu belebele de me jenia haramu sugumiye haramu belebele de tu kataka haramu de ka farakan tuguni ko haramu belebele de kabira min al kaba'ir wala fa ma law ta'ala aya haram ya qur'anana wa aya haram ya fanani hadisa san mauna ala kiraka kuma kauna sallallahu alaihi wasallama alaku al qur'ana bala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila

ni masala in na n'a y'a sɔrɔ ɲagamini bɛ yen walama ɲininkali bɛ maa bolo walama yɔrɔ bɛ yen n'a ma faamu an bɛ se ka ɲininkali bonda dayɛlɛ o kɔfɛ insha allah an bɛ se ka di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma naam naam naam a kɔni sigira n'a ye naam bisimila. Naam. Ohufuna. Sahe. Naam. Oho, ofana ni nyinigali, c'est très très important. Oho, nyinigali nke la folo, anga bidon mago kumona kanka wala kosobe. Nitu nyo to kode, anna tuma nyinigali kia, nere tumno nyinigali kia nyireku. Ndeya jave. Otumana sa, oye jumaye, ina fona folo sa, jene akena musuma, anachema, nube fuga furu nyoma, fuga lidade ke yana sa, ka denso cheki. Bobi, niya ala jayibita soro dotoro, alhamdulillahi rabbil alamin nyantugo ni yairo bi sina donga foko musolla sulto le wala ma la sulto te tari bo nasro akodan mode ma eske ante sika ta docteur sola kata naje nu ya verifier kay musol denso dentala otmana sa anyi dalu soro donc ante sigible tu ni kafo kambe ni no ho kalu sama wala ma lidako ko yeko kelim makono eske amisira baraka nay tara ante sika baraka nay wala don mo kuma na ala kuma kana fly fulani a kuma folo o de ka folla barati kenoi ka da kunji manka sabu ni muso min na che fatula wala ma ni muso min na che ya abla aya furusa o kan di da ma fugo ha aida yoko saba toye ngo kurana de yofo papara pakeneka ngobe kela kunjuma koso yana taka denso de verifie fanani hotel bona fula sa ala ko haida yoko saba ni anko bi fanani medicine developé la amesega cheki nanya ye fanani ka fo dente au lieu de kalo saba deja moto bona yoke anye kurana soso watara ma kurana soso anye kurana soso don odon mogo ya iraka foko wa jeniya kela fana ni tabo chwala madama hadita samatina fuka haida de yeshimo kele otmana sa dotoro ya samatiwa dotoro ma samatiwa otmana sa ko haram fo akatru ala tainde ko anaka chirata sallallahu alaihi wasallam oye jama kuru folay nga jama kuru flanansa uluko basitala oye sitan don mogo kakumakani folo don mogo te sabo o medicine o donya tun se folo wala jama kuru flanan ko basitala nga olu fana ni sharatu de kala o sharatu ye jumɛn ye a ka taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min n'a kɛni bɛ k'a cɛki lajuru de maa de maa min n'a tilenni bɛ maa tilenni fana ni sharatu minnu bɛ a la silamɛya fana ni bɛ a la sabu kafiri i bɛ taa sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo i mana kɔnɔnɔgɔ ko cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ hali sa suma b'a nɔfɛ o tuma na sisan n'a ka k'o cogo la o ko laadiriya n'a ka kɛ silamɛ ye wa fana ni a kelen ma cɛki ani dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw ani dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw de y'a verifiye o bɛɛ kan kɛra kelen ye ka rezilta bɔ de y'a yira k'a fɔ ko a denso langoli ani de den t'a la ko n'o kɛra baara bɛ se ka kɛ n'a ta ye sabu an laɲini ye min ye k'a dɔn est ce que maniju fila tɛna ɲagami ɲɔgɔn na wa den b'a kɔnɔ wa sari den t'a kɔnɔ wa sabatila fana ni maobara maa minnu ka spécialité de de k'a fɔ denso a langoliyan de o tuma na sa ko furu bɛ se ka kɛ o kan kan o tuma na sa nka anw yɛrɛ bɛ min fɔ o la sisan o ye juma ye nin ye kuma fila de donimɔgɔ ye min fɔ nka sisan anw yɛrɛ ka position ye juma ye sisan nin kuma fila in na o la a bɛ lajɛ de a tɛ fɔ ɔhɔ nunu tain de de ate fo ai nunu tain te nga amba la je de ame dugumina na asro dugu de de kafri jamana de de mogo bi nyogon soro no yala chinu beken no yala o chekila o ma cheke o besra no to nyon bulun no yala o forala nyogona o ma fara nyogona o besra nyogon soro no yala no nyogona de de hatta kojugu kana jinze o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen ko ka tuubi n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ in ye limaniya jɔn ye silamɛ de de wa ani gurupu wɛrɛ de y'a cɛki o nana rezilita bɔ baara bɛ se ka kɛ n'a ta ye nka n'a y'a sɔrɔ o bɛ dugu min na silamɛ dugu de de o bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na risiki tɛ yen n'o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na sa fo ka hayida in de makɔnɔ fo o de ka ban o kɔfɛ ka furu kɛ ɲɔgɔn ma n ma dɔn n'a faamuyana naam. La. Non, c'est normalement. N'a qu'à dire quoi. Ou à quand l'idée va venir. Voilà, pour le bisgâté. Non, non. Non, madame, il y a un restaurant qui va passer. Avec l'idée de la drogue, il y en a ça. La différence donc, Denis, Annie, Mami, Mena, Fulcroy. Tu m'en as nous, les banas corodrons, Bajita, la charia là. Nga, car tout de là, Kafunyoya de thé. En charia là, Kafunyoya de thé. Non. Est-ce que chérie, vous m'avez pas la photo de chérie là? Est-ce que vous aurez fait la foule ou à l'idée de moi? Ou bien, j'ai la raison de la vie, vous aurez fait la foule de chérie. Non, charia est là. Chérie, il n'a pas rien pour ça. Chérie, c'est qu'il est flatté. La nikaha illa biwali wa shahidai adlin. Faut qu'il y ait chérie flatté. Ah, autrement, ça. Quel est côté, côté. Voilà, côté flatté. Voilà, moutouza flatté. Aha, wala nga ni cheu de te otmana sa obe cheu de nyini na make che ka somogo fuga che wore de nyini slamona amana ke choko choko be kimina slamo be soro ode be black la sala funa nana ke de feu feu feu feu che de te feu feu feu otmana sa muso gurfu ulu be sa ke shere no hake tala che ta be ke chomo na cho otmana sa muso funa ta be ko chwala oga ke slamo nyumo nyumo ye oga ke dina muso ye otmana ta obe ke sheria ka otmana ta furbe sigo kanka na na bolo bolo de tono ta ato ke no ka pe ke vi ta ere ta na so ta ere ta atre di tono ta ta pa ali am so ka ku de ka se no ka ku ka lo ta ba ya to ke no Naam. Nasro, ichenit moun nyon che kolon men. Naam. Naam. Na wote fola ou. Nasro, nasro, furu sa de de. Musobe to so konode. Che fwe de ka kalon sa ba indike. Ka hayda yoko sa ba indike. Nasro, ni jene a de de. Fokofo nana utubi la. Obe fuga furu nyon ma. Otmana sa haida yoko kene ode wajibi o haida yoko kene nkono nana min ka fso de uka fara nyoko na aho wa bobo ni bita musu bita afabara wa che fana ni bita afabara wala manaka so de da to afaino fo o haida yoko kene ngate me furu be siru nyonte na na la ote wajibi ka bo du ko no ote wajibi o be sanga ke karti kene na nga o tishi bonkene na naam Na o te do ala i ka ɲininkali kɔrɔ de ye. Naam, haiza bi ye, a bɛ lida kelen k'a la. O ye wajibi de ye. An ko o kɔni siga t'o la. Siga bɛ dɔ in de la. N'a y'a sɔrɔ ni ani cɛ kelen pe de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɛ ni ani cɛ kelen bɛ ɲɔgɔn fɛ, peut-être 90%. Mɛ cɛ ma da la, peut-être ani maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ, walima ni maa wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ, o de bɛ wele ko a shubha. Voilà, o ye shubha de ye. Ni shubha bɛ fɛn fɛn na dɔrɔn, o tuma na sa, lidasigi ye wajibi. Dɔnnibaga bɛɛ kan kɛra kelen ye k'a fɔ a bɛ lidasigi. O lidasigi in de an y'o de fɔ sisan. O tuma na sa, an n'a ye haida ye ko kɛ, ko kelen dɔrɔn bɛ kɛ, o tuma na sa, o bɛ se k'o daga, n'o bɛ furu siri u ni ɲɔgɔn cɛ. Naamu. Nka o bɛ fara ɲɔgɔn na de ka lida in de kɛ, kɔfɛ ka furu siri. Naamu. O fana ni o kelen kelen de ye. Naamu. Naamu. Naam. Ni furusa de. Naam. Naam. Sabanan o de ye ka maa minnu bɛ furusa fɔ o da la ka caya yalasa k'o lasiran. Ahɔ, kuma kɔrɔ de ye. Kuma kɔrɔ de ye. Naam, naam. Ok, bon ni i miiri sa k'i b'o o furu, ni cɛ kelen, n'o cɛ kelen miiri la furu fɛ. Naam. Kalo saba in kɔnɔ. Naam. O bɛna ta cogo di? Ɔ, o tuma na a bɛ ni kafoɲɔgɔnya donna ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o ye a bannen ye. A bɛ k'a muso de ye direct. Furusiri wagati la. Fo n'a y'a sɔrɔ a ye lida in kɛ ka ban pewu, bɛ minɛn cɛ ka taa so kɔnɔ, o kɔfɛ alihamudulilayi maa wɛrɛ ma bɔ a nɔfɛ. O y'a sɔrɔ furusa ko kelen de walima fila de a ma dafa saba cɛ nana nimisa k'a mako b'a la o la a bɛ woro bɔ tuguni de furu siri tugun. Naamu. A bɛ se ka kɛ kondisɔn dɔ de la kɔni. Ahɔn, a bɛ bɛn cogoya dɔ la, a tɛ bɛn cogoya dɔ la. N'a y'a sɔrɔ sisan, muso in kɛra silamɛ de ye. K'a sɔrɔ a bɛ bɔ famille na bɛɛ kafiri, bolisɔnnaw don. O ko bɔ silamɛya la ka kɛ kafiri ye. A ko la n tɛ bɔ silamɛya la. O kɛ ni min kɛ, o y'a détesté. Silamɛ dɔ nana bɔ a nɔfɛ, k'a b'a furu ka d'a kan silamɛ de don. Somɔgɔw ko la k'an tɛ sɔn. O si, maa si ma sɔn. O waati la, o tuma na sa i ni muso bɛ se ka bɛn a bɛ silamɛw ɲini furu bɛ siri silamɛya la a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka n'a y'a sɔrɔ muso fa ye silamɛ ye a ba ye silamɛ ye a ka famille y'o silamɛw de ye o fana ni o to juguman laɲini ni denmuso ye o bɛ hɛrɛ de ɲini ni a ye o tuma na sa a tɛ daga k'i ka bɛn n'a ye ten a fila dɔrɔn k'a ta ka boli n'a ye k'a bɛ furu siri a ni ɲɔgɔn cɛ. La nikaha illa bi wali wa shahidai adl. Rasul ka kumakan de ye sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Fo wali ka jɛn n'a ye. Naam. Naam. O fana ni dɔnnibagaw fana ni kumana kan. N'a y'a sɔrɔ sisan fakɛma o ko k'a bɛ den di cɛ ma. Nka den ko abadan ko n tɛ nin fɛ. Bon den fana ni a bɛ se ka kɛ kelen sunkurunin de a ma deli ka furu kɛ ka ye. Rasul ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam o ka jɛn de bɛ ɲini fɔlɔ. N'a ko ayi o tuma na sa n bɛ sɔn a ta ma. Nka n'a y'a sɔrɔ min ye furu kɛ ka ye fɔlɔ kɔfɛ a furu sala a nana sigi so. O tuma na sa ale sa an ni a ma permission ma demande o fɛ an bɛ se k'o ta k'o di ten. Ɔn jagoya kɔni tɛ mɛ an bɛ se k'o ta k'o di. Ɔhɔ o tuma na sa n'a y'a sɔrɔ i ka misali i ka ɲininkali ye min ye n'a y'a sɔrɔ sisan nka sunkurunin de nka silamɛ fɛn fɛn kamalen fɛn fɛn nana ni diinɛ ma de a b'i ban a la nka minnu bɛ na bandi ko ɔhɔ k'an bɛ sɔn k'a bɛ sɔn o ma o tuma na sa o sugunin fasɔn o bɛ force de ka di silamɛcɛ ma. O tuma na sa a ɲɛbɔlen bɛ min fɛ ni bandiw de an b'o kumandiya o ma nka n'o tɛ sa n'a y'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen o tuma na sa n bɛ tugu o tuma na sa sunkuru in de nɔfɛ. Ɔhɔ. Mado ni nga jabi in fam. Naam. Al hadi su so. Naam. Muso beta afabara dele ateta chefe ntugo na kunyibla ni furusa ni haramu ya basa unfe anya kula haramu bochere hakili ave soka fode ni furusa de ode don ba unfe otmana to bebe jati komi furusa de wa nu o furusa inkela na tan afriki otmana beta sigimi afabara dele sabu furusa la fultani nyon chetu abeta sigi otmana sa eka soko no kada kunji manka ntugo otmana sa mi sa ba ya beta sigi afabarade wala shingo kele ni haramute afuru de sala nga maharamu ya sabu ibisi nga afuru tukuni kurai oho ibisi nga afuru kurai na asoro lidabana kasoro furu sako kele mpede wala mafula de ya madafa saba wismana sabashi tala ibisi wa matuku oho furu sili sauza opase wea asoro adola machamanta kalama u ni fa kar soko ni i haram ya wala ma anga china na fa ko haram ko ko de ko vraiment ni furusa se mo sabade nous de donbe otmana sa barabe konode parce du be na a fo chwade de do be singa fo otmana sa ni blasra ulu fe ni blasra o furusa kande na haramu do fa ni yo nu yo fo dro ko de ni furusa se mo saba nous de donbe be bolo otmana sa be ja tode sabu innama al-a'malu bin-niyyat ko be blen be bila aha na sarabu to wala mana bara be kuno na nam nam o e na sar ni fursa da fala shi go sama kala na mo yi haramu yalle na aha aha eh kama ki be tiwole fara ato na sure na abin wule a min sami sil da ma na na ka furu ka to aha na anyo de posisa o na sro a na filto de deja haramuna ma oreka jidede ina na ibe fuga furu otmana ta wajib faka lidain ke musulatu toka lidaa oda aka yere sro otmana ta wajibu de fika makona aka yere de sro nga ka afurute otmana sa sharia la otida al imam imam abu hanifa ta fe le fait que lu ken be ka an no ya ka fuko na asro de ya kala fla o de man nyon che busa to nyon ka o lu ka na asro muso de de ni alla sun to de ka ba haram aka madu ala ful aka ire de sro fulo ka furu sinaka ala asah al aqwal la yajuz la yajuz atebe na Je ne sais pas si vous avez un problème. ka y'o kɛ k'a bila mɔgɔ wɛrɛ kana bila n'a jiginna waati min na i sɔrɔ k'a fɔ kɔnɔ Non, wallah, il y a fridé. On a que la kato, kolombalia de kan, ma'azouroun. Mais, adoniko, atébé. Faut mousso inka ira de soro, au kofo fruga sri le yon chela. On a que la jahiliala, kolombaliala. Ota don, ou ya ke, atéfo fananiko no, aye minke no, amanya. Faut ga fara nyouana. فوري في قرائه تقول لا شرع لا كلهم بني ابانا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اتمنى صباح قرتا نادونيكو اتمنى ساتبي هو يفني يفني ناتي بن شرع لا نعم فوالا باسكو Oui, c'est raisonnable. Oui. Ça, c'est vrai. C'est raisonnable quand même, oui. Oui, c'est vrai. Tu sais, le problème est que ton imam, il ne maîtrise pas le français. Oui, mais même si on bricole, on comprend. D'accord. Oui. D'accord. Donc, vraiment, tu as raison quand même. Parce que, bon, j'ai compte tenu de la majorité. Et puis encore, bon, la langue française, elle est brouillée chez nous. Donc, voilà la raison pour laquelle. Mais quand même.